यह प्रवचन परम सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 11 विषमंत 2051 तदनुसार 20 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जो तो बात कही है कि पहले अध्याय में सारथी रूप से है, दूसरे में भगवान गुरु रूप से है। शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं मैं शिष्य हूँ और शिष्यों में भी त्वाम प्रपन्नम माम साधि। शिष्य भी दो तरह के होते हैं। एक शिष्य होता है केवल गुरु के परायण और एक शिष्य होता है शिक्षा ग्रहण करके स्वयं उद्योग करने वाला। जैसे छोटा बालक होता है वो मातृपरायणी होता है, उसका कोई रोग हो जाए तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, उसको लेनी पड़ती है, वो तो केवल माँ का दूध पीता है। अब माँ दवाई लेती है उससे वो दूध होता है, उससे वो दवाई होती है उसकी। ऐसे शिष्य होता है केवल गुरु के परायण, तो उसको अपने उद्धार के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। वो उद्योग गुरु महाराज करते हैं और उद्धार उसका होता है। तो ऐसे शिष्य के लिए कहा है साधिमान त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके मैं शरण हो गया, अब मेरे को शिक्षा दीजिए। तो उसको चार बातें कही थी। खास बात यह है भगवान के शरण हो जाना। शरण होना एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें कोई शंका करे कि भगवान ने अंत में क्या मामले को शरणम ब्रज, तो ये तो आरंभ में ही शरण हो गया, फिर शरणम ब्रज कहने की क्या जरूरत थी। तो बात यह थी कि शरण तो हो गया, शरण होने के बाद में न युद्ध से कि वो बिंदु मुक्त हुआ तो उसने भगवान युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कर चुप हो गया। तो मानो शरणागति उठा ले, युद्ध नहीं करूंगा। यह भगवान को बहुत बुरा लगा, इस बार से 18वें अध्याय में कह रहा यदि अहंकार आश्रित न युद्ध सिद्धि मन से तुम कहता तो है त्वाम प्रपन्न माम साधी, परंतु नई ओर से कहने में अहंकार का आश्रय है, मेरा आश्रय नहीं है। अहंकार आश्रित्य नई ओर से थी मन्य से, ये कई मान्यता झूठी है। मिथ्या सा व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय ते मिथ्या, ये व्यवसाय ये तेरा निश्चय मिथ्या है। प्रकृति स्वांग नियोग क्षति, तेरी छात्र प्रकृति है वो युद्ध में तेरे को लगा देगी। जब युद्ध छिड़ेगा उस कूद पड़ेगा तू, क्षति है ना। युद्ध है पलायनम दान मिश्र भाव से क्षात्र कर्म स्वभाव जम, तो स्वभाव जेन कौन थे निबद्ध स्वेन कर्मणा कर तुम नशी मोहात, नहीं करना चाहते थे मोह कर शशि अवशो पर वो करेगा। और ऐसे तुम अहंकारा न सुरोशी मेरी बात नहीं सुनोगे निरंश से नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा। वही युद्ध तू करेगा तो पतन हो जाएगा, और मेरे कारण से करे तो मेरे परायण हो तो मैं उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो गुरु के परायण होते हैं, भगवान के परायण हो जाते हैं, उनका उद्धार होता है। और स्वयं अहंकार से काम करता है तो फिर उसके कर्मों के अनुसार गति होती है। यहाँ तो कर्मों के अनुसार क्या है, युद्ध ही है करना। वो युद्ध करना अपने मर्जी से करेगा तो बिना शशि का नष्ट हो जाएगा तू, और मेरे कहने करेगा तो सब मैं काम कर दूंगा। कदे अहंकार न श्रोषसी, न सुनना दो तरह से होता है। एक समझ में नहीं आई बात, करने में ढिलाई हो गई, कमी रह गई, वो न सुनना है। और एक अहंकार न श्रोषी, अहंकार नहीं सुनता है कि मैं ठीक समझता हूँ तो पतन हो जाएगा। बात आती है कि भगवान कहते हैं कि न मेरे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। और अर्जुन को श्राप कहते हैं, भक्तों से मेरे सखा चेती, तू मेरा भक्त है और सखा है तो भक्त का विनाश होता नहीं। और कह रहे तो मीनाक्षी तेरा नाश हो जाएगा, तो भक्त का नाश कैसे हो जाएगा, भाई भक्त है भगवान का, भक्तों से मैं स्वयं स्वीकार किया है। अहंकार न श्रोषसी, पहले अहंकार कारण बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। अभिमान के कारण नहीं सुना था, वो भक्त नहीं रहा, भक्ति से इस्तीफा पहले दे दिया, तब रक्षा कौन करेगा भाई, फिर तो पतन ही होगा। शरण रहने पर उसकी रक्षा का भाग भगवान पर रहता है। अभिमान के कारण भगवान की बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो अपना अहंकार न रखकर सर्वथा भगवान के सवेक्षम मदभावम पुंसो भाव ये तो चिरात स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा अभियंती। एक बात कहता हूँ, विचार तो ऐसा होता है कि अध्याय में बात कहता चला जाओ, बीच में बच जाती है बात, बस याद आ जाती है। गीता का सिद्धांत तो मेरे अब समझ में आता है कुछ कुछ, ये आसुरी बात नहीं है, सीधी बात है। गीता में वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ महात्मा उसको बताया है, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, अर्थ योगी, लय योगी, ध्यान योगी, और किसी को नहीं बताया। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानी होता है मेरे शरण होता है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान तो सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान है वो सबसे उत्तम बताया गया है। ये बात अभी इन वर्षों में मेरे समझ में आई है। गीता कहते हुए मेरे बहुत वर्ष हो गए, पर ये विशेषता से समझ में आई, तीन चार वर्ष हुए। तो गीता की खास बात यह है, तो वो भगवान कैसे कैसे हो जाए इसकी स्थिति, इसके लिए मैंने अभी एकादश का एक श्लोक बोला। नरेश स्वभिक्षम मद भावम पुंसो भावे तो चिरात, साधन बताता हूँ। मनुष्य जितने सामने देखने आवे उसमें मैं भगवत भाव करे भगवान है, इस रूप से भगवान आए, इस रूप से भगवान आए हैं, सीधे सरल भाव से भगवान है, इस रूप से ही भगवान आए हुए हैं। ऐसा मनुष्य में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, मनुष्य मात्र में भगवत बुद्धि दी जाए, ऐसा अगर भाव ठीक तरह करे तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। वासुदेव सर्वम ये जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मनुष्य में क्यों कहा, तो बात तो बढ़िया है कि सब में देखे मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्ति जनंजय, और इस ज्ञातवा नहीं अन्य ज्ञातव्यम न अवश्यते, और शेष रहेगा नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम यही सर्वोपरि बात है। फिर नरेश भिक्षणम ये कहने का तात्पर्य कि राग द्वेष हरक शोक मनुष्यों के साथ ही होता है, वृक्षों के साथ, पहाड़ों के साथ, पशु पक्षियों के साथ प्रायः राग द्वेष नहीं होता है, मनुष्य में आज में खटपट होती है। तो मनुष्य में भगवत भाव कर लेगा तो फिर सब जगह भगवत भाव सुगमता से हो जाएगा, इस वजह से मनुष्य का नाम लिया। ऐसा करता रहे तो असिरात बहुत जल्दी उसका भाव बन जाएगा। क्या होगा कि स्पर्धा सुया तिरस्कार साहंकार अभियंती ही, स्पर्धा ईर्ष्या असूया दोषों में, गुणों में दोषाविष्करण का दोष देखना, गुणों में तिरस्कार अपमान कर देना, किसी का ही तिरस्कार कर देना, अहंकार के सहित नष्ट हो जाता है। अहंकार मूल में रहता है, स्पर्धा सोया तिरस्कार ये साथ रहते हैं, साहंकार अहंकार सहित नष्ट हो जाते हैं। और निर्ममो निरहंकार से शांति पति गति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। करियोग कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार है, भक्ति योग में भी निर्मम निरहंकार है, ज्ञान योग में भी अहंकार और ममता से रहित है। ये खास बात है, अहंकार के मिटने के बाद भी कोई दोष रहता नहीं। जैसे कलयुग का निवास बहेड़े के वृक्ष में रहता है, ऐसे सब आसुरी संपत्ति अहंकार के आश्रित रहती है। अहंकार मिटने के बाद कोई दोष नहीं रहेगा, मूल दोष नष्ट हो जाएगा, ये अहम बात है। तो मरे स्वभिक्षम मद भावम पुंसो भाव तो चिरात, स्पर्धा सुया तिरस्कार साहंकारा व्यक्ति, अहंकार के नष्ट हो जाते हैं। तो अहंकार के सहित नष्ट होने के बाद में वासुदेव सर्व में रहता है, ये परमात्मा ही है, सभी सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है और सभी परमात्मा है। ये तीनों ही बातें कल्याण करने वाली है, क्योंकि वो माम प्रसिद्ध सर्वत्र सर्वं सब में प्रसिद्ध, सब में भगवान है, भगवान में सब है, परंतु सभी भगवान है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान ही साक्षात इन रूपों में आए हैं। उसका विचार होने पर एक बात विलक्षण आती है मन में, जैसे भगवान से कोई बात मांगता है ऐसे दीवार से, पत्थर से, पहाड़ से भी मांग देता है कि भगवान है महाराज मेरा मान आप में लग जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह देखना लगता है परमात्मा को। तो सबसे ऊंची बात यह है, ऐसा भी बड़ा सरल है सीधा, केवल भावना बदलना है, भावना। ये संसार रूप संसार है, ये भाव है, ये भाव ही बाधक है, वास्तव में परमात्मा ही है, ये संसार नहीं है। परमात्मा की जगह ही संसार दिख रहा है, संसार तो नहीं है, परमात्मा है, क्योंकि पहले परमात्मा थे और पीछे परमात्मा रहेंगे, तो बीच में कहां से आए दूसरा चीज, दूसरी फिर नहीं है। आधा बनते यन्नास्ति वर्तमान है पिता तथा, जो आदि में नहीं होती है, अंत में नहीं होती है, वो वर्तमान में भी नहीं होती है। जैसे स्वप्न होता है, पहले स्वप्न नहीं है, जगने के बाद स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, संसार में नहीं मुख्य है। ये जो आधा श्लोक मैं बहुत बार कहता हूँ, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, गजब बात है। मैं देखता हूँ तो विचित्र बात है, सब शास्त्र, सब पुराण, सब वेद, सब के सब उपदेश जितने कि आधे श्लोक में आ गया है, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, और ना भाव विद्यते सता, सद्वस्तु न अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव नहीं है। इसमें मार्मिक बात बतावे थोड़ा विस्तार हो जाता है, भाई क्या करूं, चल तो अभी आगे एग्जाम में चले, परंतु कैसे चले। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव मानो सत्ता विद्यमान नहीं है। ये संसार नाशवान है ना, तो ये नाशवान है, नाशवान का अर्थ हुआ जैसे धनवान होता है, तो धनवान धनवान के पास में विशेषता क्या है, धन की है, धन के कारण वो धनवान कहलाता है। तो संसार के पास में क्या है, नाश है, नाशवान, ये नाश ही विशेष, अभाव विशेष, तत्व अभाव है, तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। इस अंगुली को आप देखते हो दो बार नहीं देख सकते, एक बार देख लिया तो वो बदल गई, दोबारा देखो तो वो नहीं है, दिखती वैसे ही है जैसे पंखे का चक्र दिखता है, ऐसे अंगुली गई दिखती है तो बदल गई, क्योंकि अपने माँ के आप हम सब पैदा हुए तो ऐसे नहीं थे, तो कब बदले, प्रति क्षण बदलने सिवाय बदलने के और संसार कोई है ही नहीं। मुख्य बात बतावे ध्यान देने की, बहुत काम में लेने की, संयोग और वियोग है, इसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है। आपके हमारे पहचान नहीं थी, वो कब से नहीं थी ये नहीं कह सकते, जब पहचान हुई तो पहचान का आरंभ हुआ, संयोग का आरंभ हुआ, पहले वियोग था और अंत में वियोग ही होगा, चाहे शरीर रहे चाहे न रहे, वियोग ही रहेगा, वियोग पहले था पीछे था और वर्तमान में भी सब संसार का वियोग निरंतर हो रहा है, अवस्था बढ़ गई, देश है, काल है, वस्तु है, सबका परिवर्तन होता है, इन शरीरों का परिवर्तन होता है, पहले बच्चे थे जवान हो गए बूढ़े हो गए बीमार हो गए मर गए, तो हरदम संसार का वियोग है, यही सच्चा है, पहले वियोग पीछे वियोग वर्तमान में भी निरंतर वियोग हो रहा है, तो वियोग ही सत्य है, तो ऐसा अभाव ही सत्य रहा, संसार का अभाव ही सत्य है। खुली आंखों से सब बर्ताव करते हुए ये दृढ़ रहे कि ये मिट रहा है, सब मिट रहा है, तो संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, तो संयोग से संसार दिखता है, वियोग में ही परिणित होगा, पहले वियोग में ही था, इस वास्ते इसका वियोग है वो नित्य है, और परमात्मा का योग पहले भी था और पीछे भी रहेगा और बीच में भी है, दृष्टि चाहे न हो उनका वियोग कभी हो नहीं सकता, भगवान कभी किसी से अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, सर्वसमर्थ परमात्मा में अलग होने की सामर्थ्य नहीं है कि अलग हो जाऊ, ये सामर्थ्य नहीं है, इसमें बड़े असमर्थ है भगवान, तो हरदम है वो, तो योग इनका नित्य है, भगवान का योग नित्य है, इसी को योग को गीता ने योग कहा, समत्वम योग उच्यते, दुख से योग वियोग में योग संगीतम, दो परिभाषा करी है, योगा कर्म कौशलम, वे कर्म में योगी कुशलता, ये महिमा है योग की, ये परिभाषा नहीं है, योगा कर्म कौशलम, समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है और समत्व का नाम योग है, मन संसार के संबंध का विच्छेद हो जाए तो योग, और समता में स्थित हो जाए तो योग, ये दोनों योग एक ही, एक होने से दोनों हो जाएंगे, समता में स्थिति हो जाएगी तो संसार का वियोग, और संसार का सर्वथा वियोग तो परमात्मा में समता में स्थिति हो जाएगी, दोनों का परिणाम एक होता है। दो क्यों कहा कि संसार में जो सत्ता देते हैं ये गलती करते हैं, क्योंकि इसका वियोग नित्य है, योग तो नित्य है नहीं, प्रत्यक्ष बात है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है, तो ये एक दृढ़ता से विचार हो जाए कि संसार का नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, पहले वियोग पीछे वियोग, और संयोग काल में वियोग निरंतर, और परमात्मा का पहले भी योग पीछे भी योग अभी निरंतर योग, उसका संबंध नित्य निरंतर हमारे साथ है और इसका वियोग है, ये सार बात है। अगर ये आप जाप जान लें तो ध्यान आदि करने की जरूरत नहीं है, करने से क्रिया जो होती है पदार्थ है ये अनित्य होते हैं, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और नाश होता है, तो क्रिया का ही अभाव नित्य है, पदार्थ का भी अभाव नित्य है और परमात्मा का भाव नित्य है, ये बात समझ लो, फिर आप कितना ही व्यवहार करो कैसे ही प्रपंच में रचे रहो, परंतु बीच में सची हुई बात है जो भी तुम्हें, बहुत बढ़िया योग है ये, और है क्या वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है, क्यों परमात्मा ही पहले था अंत परमात्मा ही रहेंगे, अब भी परमात्मा ही है, ये तो भान हो रहा है कि दिख रहा है, प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रभाव जा रहा है समुद्र में, इस तरह से अभाव में निरंतर संसार जा रहा है। तो अभाव था अभाव में जा रहा है, अभाव और अभाव ही रहेगा, इस वास्ते परम इनका अभाव इसका संयोग का वियोग और परमात्मा का योग, ये दोनों योग है, एक कर लो दोनों हो जाएंगे, ऐसे संसार का वियोग हो रहा है। तो सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो मनुष्य में पहले कर ले, फिर सब में, फिर ब्राह्मण है पुलकशेष तेने ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूर क्रूर के चैव समुद्रिक पंडितो मत विद्यावने संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनसे वा के पंडिता समदर्शन वो समता सूर्य मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सुपेशु संबुद्धि विशेष परमात्मा एक रूप रहे। ऊपर दिखने में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई जानकार है, कोई अनजानकार है, ये ऊपर से दिखता है, मूल में तत्व में परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखा, अनेक रूप रूप आये विष्णु प्रभु विष्णु। ये खास गीता का सिद्धांत है, हमें तो बहुत वर्षों के बाद मिलिया, इतनी दृष्टि नहीं गई थी हमारी, इस तरह ख्याल नहीं हुआ था, ये ख्याल हुआ तो मुझे गीता है तो महिमा इसलिए गाई है, इस महात्मा को दुर्लभ बताया है, ज्ञान योगी को, कर्म योगी को, ध्यान योगी को, सबको परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान हो जाता है, परंतु वासुदेव सर्वम यदि ज्ञानवान माम प्रपद्यते समात्मा सुदुर्लभ। अरे ये सीधी बात, बहुत सरल बात, कितनी सीधी बात है, इसमें भी एक मार्मिक बात बताओ, इसमें जोर नहीं लगाना, इसको परमात्मा रूप ही समझना है, ऐसा जोर नहीं लगाना, ये तो परमात्मा है, सीधी सरल से सज्जनता परमात्मा ही है। जोर लगाने से क्या होता है कि हम परमात्मा नहीं मानते हैं संसार को, अब परमात्मा मानना हम सिद्ध करेंगे, तो परमात्मा का नहीं मानना स्वतः सिद्ध हो जाएगा, नहीं मानना दृढ़ हो जाएगा, कारण कि इसको हटाते हैं तो दृढ़ मानते हैं तभी तो हटाते हैं, इस वास्ते हटाने का उद्योग नहीं करना, क्योंकि उसे क्या हटा कर गया, परमात्मा ही है, उसके हटा सरलता से केवल परमात्मा है, क्यों है परमात्मा, उसे हटावे क्या, लगावे क्या, हटावे तो कोई वस्तु हो, सत्ता हो तब हटावे, और लगावे जब सत्ता अलग हो तो उसको लगाना पड़े, वो तो सत्ता स्वतः सिद्ध है और ये स्वतः हट रहा है, तो सज्जनता से देखेंगे परमात्मा है, बहुत बढ़िया साधन है, ये बड़ा सीधा साधन है, अयम ही सर्वकल्पाना सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति, मन से वाणी से सब जगह भगवान, तो वाणी से निरादर न करे, मन से अनिष्ट चिंतन न करे, और शरीर से किसी को दुख न पहुंचावे, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, सब परमात्मा है, ऐसे देखता रहे, बहुत जल्दी सिद्धि होती है, ये बहुत श्रेष्ठ है। एकादश कंध के 29वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही कि सब उस परमात्मा है, उसकी अवधि बताई है, यावत सर्वेशु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, सब में परमात्मा ही परमात्मा भाव न हो, तावत एवं उपासित वांग मन वृत्ति भी काय मनोवाक काय वृत्ति भी मन और वाणी विद्या आत्मनिष्या, ये आत्म मनीषा विद्या है, इस विद्या के द्वारा सर्वम ब्रह्मात्मक सब परमात्मा है, परिपश्यनु परमेत, ये बहुत मार्मिक बात कही है, सब परमात्मा ही है, ऐसे देखता हुआ उपराम हो जाए, ये देखना भी परमात्मा ही है, जानना भी परमात्मा ही है, जानने वाला भी परमात्मा ही है, जानने में आने वाला भी परमात्मा ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। है ही वो क्या चिंतन करें, क्या याद करें। सर्वतो मुक्त संशय, सब तरह से मुक्त संशय वो देखता रहे। बड़ी सीधी सरल बात, ये खास बात है पिताजी की, साधक के लिए बहुत बढ़िया है और बड़ी सरल है। आप कह सकते हो कि हमारे तो परमात्मा नहीं दिखते, तो ध्यान दे थोड़ी बात, परमात्मा दिखते नहीं परंतु है परमात्मा की दूसरी चीज है। हमें नहीं दिखता तो हमारी बुद्धि की कमी है। तो परमात्मा में कमी है क्या? परमात्मा तो है ही, बड़ी सीधी सरल बात, परमात्मा है। इस वास्ते जोर नहीं लगाना है, संसार को हटाना नहीं है। संसार भी निरंतर हट रहा है और परमात्मा निरंतर प्राप्त हो रहा है, तो किसको हटाएं, किसको प्राप्त करें? परमात्मा तत्व तो इतना ठोस है, भूमास और शाश्वत अमल सम ठोस है। तू सर्वदा ये देह है, पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भूमास और शाश्वत अमल सम ठोस परमात्मा का बात है। संसार निवृत्त हो रहा है, संसार एक क्षण भी ठहरता नहीं, अरे परमात्मा एक क्षण भी परमात्मा दूर जाता नहीं। तो है जो है, ये व्यक्ति जीत रहा है, केवल इतनी बात है। समझ में नहीं आओ तो परमात्मा हो वाला नहीं, बात है यही। समझे तो यही है, न समझे तो यही है, स्वीकार करे तो यही है, अस्वीकार करे तो यही है। ये आ गई तो बात ठीक है, नहीं आ गई तो बात तो यही है, सब परमात्मा है। एक एक है संसार, ये परमात्मा ही है। खांड के खिलौने कितने ही हो, खांड के सिवा क्या है? एक एक एक ही, मैं तू या वह है ही नहीं है, अहम नहीं है, अहम नहीं है, मैं तू नहीं है। देखो शरीर है नहीं, इस शरीर में भी कोई अवयव ऐसा नहीं कि जिसमें परिपूर्ण परमात्मा न हो, और कोई अवयव ऐसा नहीं जिसका स्वतः नाश न होता हो। तो स्वतः निवृत्ति हो रही है, स्वतः प्राप्ति हो रही है, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, प्राणों में, सब जगह है। वो है जो का त्यों है और नहीं है, वो निवृत्त हो रहा है निरंतर ही। अब लड़ना क्या है, ना तो संसार को हटाना है, ना परमात्मा को लड़ना है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, ये खास बात है गीता जी की, खास बात। हमें तो बहुत देरी से बात ये इधर ख्याल गया, तो मैं कहता हूँ मैं तो गीता सीखता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो लोग हंसते हैं, आप समझते हो गीता का जानकार है ये। मैं कहूँ गीता में विलक्षण विलक्षण बातें हमें मिलती है, नई नई बातें मिलती है और बड़ी कल्याणकारक, बड़ी सुगम, बड़ी सरलता से परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाए। बोले इसमें क्या बात आ लगी, सब कुछ ये परमात्मा ही है। इसका मैं विस्तार करूंगा तो फिर आगे नहीं कह सकूंगा, ये बात करूंगा फिर दूसरी अगर कह दे सकूंगा। इस बार गीता में चलता हूं, तो दूसरे अध्याय में भगवान हुए गुरु अर्जुन का शिष्य, तीसरे अध्याय में है भगवान एक अर्जुन के ही गुरु नहीं है। वहां 22, 23, 24 तीन श्लोकों में भगवान ने अपने को संसार मात्र का आदर्श बताया है, सबका आदर्श में। नमे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नान वाप वाप्तव्यम वर्ते मरी, यदि अहं न वर्ते यम जातु कर्म चेतन जुटा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वश। उससे दे उरी में लोका न कुर्यां कर्म चेदम, शंकर कर्ता श्याम उभन्या विवाह प्रजा। इससे पहले यद्यदा करती श्रेष्ठ इक्षा, यद्यदा करती श्रेष्ठ तत्देवेत रोजना, सयत प्रमाणु गुरुते लोक सदन वर्तते। दो बात कही, जिसको लोग श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं अपने विचार से, जिसमें पूज्य बुद्धि आदर बुद्धि है, वो उनके लिए श्रेष्ठ पुरुष है। पारमार्थिक विचार को लेकर जो श्रेष्ठ समझते हैं, ये श्रेष्ठ धनी को भी समझ लेंगे, बलवान को भी समझ लेंगे, वो बात नहीं है। यदि आदर वो श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है, यद आचरण श्रेष्ठ तब तब ए इधर हो जाना। पांच शब्द दिए इसमें, यत यत और तत् तत् एव। तो कहने का करने का असर पड़ता है पांच गुना। और स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, यत तद दो शब्द दिए हैं। वो प्रमाणित कर देता है, कह देता है, उसमें लोग अनुवर्तन करते हैं। तो लोगों पर श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का असर पड़ता है और वचन का असर पड़ता है। पर आचरण का असर पांच गुना पड़ता है और वचन का दो गुना पड़ता है। यद यद आचरती श्रेष्ठ तत् एव इतरो जना, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। तो ये बताएं सामान्य बात, ये 21वां श्लोक हुआ। अब 22, 23, 24, 30 श्लोकों में न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं मेरा कर्तव्य त्रिलोकी में कहीं नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य कर्म होता है मनुष्य लोक में, और भगवान तो सब जगह विराजमान है। इस वास्ते त्रिलोकी में कोई मेरा कर्तव्य बाकी नहीं है। और नानवाप्त अवाप्तव्य, अनवाप्त अवाप्त भी नहीं, प्राप्त करना चाहिए ऐसी वस्तु मेरे को अप्राप्त नहीं है। तो भी वर्त ये मुझे कर्मणि, तो कर्म में वर्त रहा हूं। क्यों वर्त रहा हूं अभी बताइए। यद्यदास अर्थी श्रेष्ठ, तो यहाँ पर आदर्श है श्रेष्ठ पुरुष आदर्श। यहाँ एक गुरु नहीं, दुनिया मात्र के गुरु हो गए। तीसरे अध्याय में ये विलक्षण था, मात्र दुनिया के गुरु हो गए भगवान। यदि यहाँ न वर्तेयम जातु कर्म नैतन्द्रिता जातु कदाचित अहम अदत्र सन न कर्म कुर्याम अदंत्रित मन निरालस होकर सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग भी वैसे ही करेंगे, वो भी सावधान नहीं रहेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा। उससे देवरे वे लोग न कुर्याम कर्म चेद, हम अगर मैं कर्म न करूंगा तो लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वैसे ही मम वर्तमान वर्तन थे मनुष्य अपार सर्वशा, मनुष्य मेरे रस्ते के अनुसार चलते हैं, सबका आदर्श मैं हूँ, तो मेरे अनुसार काम करेंगे तो उसी रे हो सब उत्सन्न हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। अन्य व्यतिरेक्षण दोनों बातें उद्धृत करी, मैं करता हूँ इसलिए लोग करते हैं, मैं नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इस वास्ते दुनिया मात्र त्रिलोकी के लिए मैं आदर्श पुरुष हूँ, मैं केवल अर्जुन का ही गुरु हूँ, ऐसी बात नहीं। इसे ये सिद्ध हुआ कैसे करा, आज 25 बता सकता। कर्मण्य विद्वांसो यथा कुरुवन्ति, जैसे कर्म में आसक्त, कर्मों के फल में विशेष रुचि रखने वाले कर्म करते हैं सांग उपांग, कोई उपांग भी छूट जाएगा तो हमारे फल में कसर हो जाएगी। तो सकता कर्मण्य विद्वांस कर्मणि, सकता अविद्वांस यथा कुरुवन्ति, विद्वान अशक्त लोक संग्रह सिकर्षु तथे कुयात, वो लोक संग्रह चाहता हो वैसा ही करे, जिससे लोगों के कर्तव्य में अरुचि न हो जाए। लोग थे कर्म क्या है, तो ऐसा नहीं करे कभी। गीता है, गीता आदर्श है, तो आदर्श भगवान ने बताया, मैं बताया, अन्य विद्रेष दोनों से कुर्यात विद्वान तथा शक्त सिकर्ष लोक संग न बुद्धि भेद में जनिए दज्ञान कर्म संगीना। मनुष्य को चाहिए बुद्धि भेद पैदा न करे, ये कर्म क्या है, ये तो नाशवान है, मामूली चीज है, उत्पत्ति हो नाश होता है, आरंभ होता है नाश होता है, कुछ नहीं, ऐसी बुद्धि भेद न करे। जोश ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, सावधान होकर अच्छी तरह से आचरण करता हुआ उस जोश ये जोशी प्रीति सेवन हो, प्रीति पूर्वक सेवन करवावे। आप भी करें और भी करो भाई, अपना अपना कर्तव्य करो। युद्ध जैसी क्रिया में अर्जुन उपराम हुए, भगवान उपराम नहीं होने दिया। युद्ध करो, अर्जुन कहता है घोरे कर्म किंग नहीं हो जैसी, घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, लोक संग्रह में आप संपोषण कर तू महर्षि, लोक संग्रह देखा जाए तो भी तेरे को करना चाहिए। तस्मात अशक्त अशक्तम आशक्ति रहित सत्यं कार्यं कर्म समाचार अशक्त हो यात्रण पर मैं परमानुभूति पुरुष है साधु को, तो आशक्ति रहित कर्म करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और सिद्ध हो तो लोक संग्रह के लिए करो, जिससे लोग उन मार्ग में न जाए सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, ये कर्मों पर जोर दिया। तो तीसरे अध्याय में भगवान क्या हुए, आदर्श पुरुष हुए दुनिया मात्र का आदर्शों में। शिष्य होता है वो तो कहना करता है, एक शिष्य वो होता है बच्चे की तरह जो गुरुजी काम करते हैं सिद्ध हो जाए कल्याण हो जाए साधक का, और एक वो शिष्य होता है कि गुरु से मैं जानूंगा जानकर कर्म करूंगा जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो दोनों तरह से मैं आदर्श हूँ, मेरे पलायन हो जाए तो सर्वपापी में मोक्ष विषय में माशो तुम चिंता मत करो, अरे मेरी बात मानो ये मे मत मृदन अनुतिष्ठन्ति मानवा, इक्कीस में ये मे मानवा मे मत अनुतिष्ठन्ति श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुचंदे ते भी कर्म भी, दोष दृष्टि न करे मेरे में लग जाए तो वे भी क्रम से मुक्त हो जाएंगे, और मेरी बात सुना तू करता है तेरे मुक्ति से क्या संदेह है, मुचंदे ते भी कर्म भी एवं ज्ञातवा कृष्ण कर्म पूरे मुंह ने ऐसे काम किया। अब ऐसा नहीं करते हैं वो नष्टान विद्धि वे नष्ट हो चुके, ये तो एतद अभ्यसुयंतो नाम तिष्ठन्ति मे मतम, मेरी निंदा करते हुए मेरे में दोषारोपण करते हुए अगर कर्म नहीं करते हैं तो नष्टान विद्धि नष्ट हो चुके, उसका दीखता नहीं है अभी पतन पतन हो चुका, मेरी निंदा करते हुए दोषारोपण करते हुए मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो पता हो जाएगा मेरा मत क्या, मई सर्वाणी कर्माणी कल बताया था ना, कर्म योग की विधि तीसवें श्लोक में खूब बताई अच्छी तरह से, तो हमने व्यतिरिक्त इनकी सिद्धि कर दी। तो ये काम करने वाले का उद्धार हो जाता है और नहीं करता है तो पतन हो जाता है। इस वास्ते अभी तेरे सामने युद्ध आया है तू इस श्रेयान स्वधर्मो विगुण स्वधर्म विगुणों भी पर धर्मा सनुष्यता श्रेयान, दूसरे धर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान करे उसकी अपेक्षा भी अपना विगुण गुण रहित कोई कमी है तो भी वो अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेयान श्रेष्ठ इष्ट प्रति होता है अत्यंत श्रेष्ठ सब में। दूसरे तर्प और तमप होते हैं, तर्प होता है दो में श्रेष्ठ, तमप होता है सब में श्रेष्ठ, ऐसे इष्ठन और ईश्वन होता है सब में श्रेष्ठ, श्रेयान श्रेष्ठ तो सबसे श्रेष्ठ है ये मेरा मत अनुसार है। तो कर्तव्य कर्म में तत्परता से लग जाना चाहिए। अब कई कई ऐसा हो जाए कि हम कर्तव्य कर्म करें भजन ध्यान करें जप करें कर्तव्य कर्म करें तो साधक आप हो गए इसमें प्रविष्ट हो गए, आपके लिए कर्तव्य वो ही है जो साधन करते हैं। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा बेटा मैं कर्मयोग पर जोर दिया तो हम भी कर्मयोग करें, आपको जरूर अपने कर्मयोग वो ही है जो आप कर रहे हो निरंतर भजन में लग रहे हो तो ये कर्मयोग से कम नहीं है, वही कर्तव्य अपने जो साधन है। भागवत के छठे स्कंद में भगवान ने अजामिलोपाख्यान कहा उसमें नाम की महिमा बहुत कही, तो वहाँ शंका हुई कि नाम इतना बढ़िया प्रायश्चित है ज्ञात और अज्ञात सब पापों को नाश करने वाला, तो फिर दूसरे प्रायश्चित क्यों बताए गए, कि दूसरे प्रायश्चित बताए गए नाम पर श्रद्धा न होने से विश्वास न होने से। ये क्रिया विशेष बोला मैंने, बहुत सी क्रियाओं में मन रमता है आदमी का, यज्ञ होता है उसमें कई क्रियाएं होती है कई विधियां होती है तो लोग तो वो बहुत बड़ा काम हुआ और एक परमात्मा के चिंतन बैठा है तो कुछ करता है नहीं, कुछ नहीं वो नजर नजर नहीं आता लोगों को, वो भी कम थोड़ा ही है मैंने क्रिया विशेष बोला है ना, उसमें लोग आकर्षण ज्यादा होता है इस वास्ते नाम का महात्म है। तो साधक है जिस साधन में लगा है, ज्ञान योग में, कर्म योग में, ध्यान योग में, वो इनका कर्तव्य है, उसमें लगा रहे। वो कर्म योग हो गया, वो ध्यान योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया। ये बात बताई है शास्त्रों में कि जो मनुष्य कर्तव्य कर्म करता है उसके द्वारा कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके दूसरा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नाम जपने लगा, कोई नाम जपने लगा है और गलती हो गई, कुछ जंतु मर गया, पैर से मर गया, हत्या हो गई, तो उसका प्रायश्चित करो, बस प्रायश्चित नाम जप, राम राम राम राम राम राम से रखा, उसके प्रायश्चित तंत्र करने की जरूरत नहीं। जो साधन में तत्परता से लगा है उसको करने की कुछ जरूरत नहीं, वो साधन में ही तत्परता से लगा रहे, उसमें सब काम हो जाएगा, आप से आप ही हो जाएगा उसमें। तो ये निर्णय किया शास्त्र में, उसमें लगो, तत्परता से लग जाओ, बस सब हो जाएगा उसमें। पर साधारण आदमियों के लिए अपना अपना कर्तव्य का पालन करो, निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर के। तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म समाधि मशीन की तरह निरंतर करो। अशक्त हो यातरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, ऐसे अशक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने ये आदर्श पुरुष बताया अपने तीसरे अध्याय में, दुनिया मात्र का आदर्श पुरुष हूँ मैं, नहीं करूँ तो सब दुनिया छिन्न भिन्न हो जाए। और चौथे अध्याय में साक्षात मैं परमात्मा हूँ ये बताया। अब गुरु बताया, पहले सारथी, बस गुरु, फिर आदर्श पुरुष, फिर बताया अजो विषन्न आत्मा भूता नाम ईश्वर प्रकृति सामधिष्ठा है संभव आत्मा है। मैं प्रकृति भूता हूँ, भूता नाम ईश्वर विषन, ईश्वर संदेव, ईश्वर रहता रहता ही मैं प्रकट होता हूँ। तो ईश्वर बताना ये चौथे अध्याय विशेषता से बताई बात। अर्जुन का ज्यो ज्यो भाव बढ़ता गया, क्यों क्यों भगवान भी प्रकट होते चले गए, आप अपने को बताते चले गए। तो इसमें बताया कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ, ईश्वर होता हुआ ही शासक होता ही शास्य बन जाता हूँ, नंद बाबा आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, दशरथ जी की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। वनवास की बात आई, उसमें लक्ष्मण जी ने कहा कि राजा है वो तो स्त्री के वश होकर कहता है, ये कोई पालनी बात नहीं हुई लक्ष्मण जी, और आपको कौन हटाता है, मैं राजगद्दी उठाऊंगा। हम जो शास्त्र शस्त्र लगते हैं ये श्रृंगार के लिए नहीं है, इस दिन के लिए है। कौन आ जाता है मेरे सामने दो हाथ करे, मैं बैठाऊंगा राजगद्दी, कोई उठा नहीं सकता आपको, दूसरे को कैद कर दूंगा मैं, और इसका मामा युद्ध जीता जाएगा भरत का, तो मैं ले लूंगा सबकी खबर अच्छी तरह से। बड़े जोर से बिगड़े, भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण तू ठीक कहता है, तू कर सकता है, परंतु तो राज्य संपत्ति कोई सच्ची हो, ये कोई प्रापणिक वस्तु हो तो ये क्या है। यहाँ तक कह दिया वाल्मीकि ने, मैं अग्नि में प्रवेश हो सकता हूँ पते मी, और मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, मैं पिता के वचन टाल नहीं सकता, मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आज्ञा पालक हूँ। कैसी आज्ञा देनी, किस दिन देनी, स्त्री के पास वो देनी, मैं विचार कर नहीं, मैं तो आज्ञा पालक हूँ। आगे कह बन मर जाओ, बन मर जाएंगे, मैं विचार कर नहीं, अनुचित उचित विचार तरीचे पाते पितु बहन ते भागी सुख सुज सके बस ही अमर पति है। अनुचित उचित विचार तज ये विचार नहीं करना, आज्ञा पालन। अब ईश्वरों की सन, ईश्वर होते हुए बिल्कुल कितने शासी हो गए, टाल नहीं सकता, टालने की सामर्थ्य नहीं मेरे में, ये यज्ञदास ऋषि श्रेष्ठ होकर के साक्षात ईश्वर होता हुआ भी मैं आज्ञा पालक। तो यहाँ अपने को ईश्वर बता दिया। पांचवे अध्याय में सुहृदम सर्वभूतानां भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मिलती। संपूर्ण यज्ञ तप जितने शुभ कर्म है उसका भोक्ता मैं हूँ, जितने शुभ कर्म होते हैं सामान्य कर्म है वे अर्पण कर दो। भागवत में आया निरर्थ कर्म, जैसे कूड़ा करता बाहर फेंके उसको भगवान ने अर्पण कर दो, सौ स्नान करो भगवान अर्पण कर दो, खाना पीना भगवान को अर्पण करो, सोना नहीं लेना भगवान को अर्पण कर दो, भगवत धर्म हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सब भगवान का अर्पण कर दो, भगवान के कहे वो भगवान है, भगवान के अर्पण है, मैं भगवान का, सब काम भगवान का, भगवान का अर्पण है, वासुदेव सर्व हो जाए। इतनी सीधी बात, सरल बात, ये बहनों माता रसोई बनावे भगवान के लिए, बालक का पालन करे भगवान के लिए, झाड़ू दे भगवान के लिए, जल भरे भगवान के लिए, भोजन करावे भगवान के लिए, केवल भाव बदल दो, बड़ा भारी भजन हो जाएगा, उत्तम भजन भगवान के लिए। यद करोशी दशनाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्या को तत्कुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फले रिव मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, विमुक्त हो माम पेशे मेरे को प्राप्त हो जाएगा। सीधी सारी बात, सब भगवान अर्पण, सब अर्पण। वैसे में कोई भूल हो जाएगी तो वो भूल कुछ काम नहीं करती, वो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान के लिए ही करता, उसकी भूल क्या होगी, कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई, वो कुछ गिनती नहीं आती। तो सूर्यदम सर्वभूताना, प्राणी मात्र का मैं परम सूर्य हूँ, ईश्वर केवल शासन करने वाला हो, जैसा शासक ही नहीं हूँ, परम सूर्य हूँ, मित्र हूँ। मित्र में और सूर्य में फर्क होता है, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, और सूर्य वो होता है अपकार करने भी उपकार करता है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, निष्पीड़ितो भी मधुर उद्ममति इक्षुदंड, इक्षुदंड होता है निष्पीड़ितो भी मधुर उद्ममति, मीठे में निकल जाए, जब पेड़ ऐसे ही करता है तो कड़वा निकल जाए, है ही ऐसे संत को दुख दे कष्ट दे तो भी उनमें मीठे ही मेरा निकले, वो सूरत होता सबका हित करने वाला, तो मेरे को सूरत मान गए, सबका शासक सबके ऊपर ईश्वर होता हुआ भी मैं परम सूर्य। वो मित्र कुछ करे, गलती करे, कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, मैं सब करूंगा। अर्जुन ने यही तो कहा, सख्यो सखे पितरवत्तने से सर्वम, सखा सखा के भाव को, मित्र मित्र के भाव को, स्त्री के अपराध को, पति जैसे सहता है ऐसे आप सब क्षमा करो। भगवान कहते मैं सब लड़ रहा हूँ, करता रहे। लड़का है गोदी में पिता ने लिया है, वो मूछ खींचता है तो अपराध बनते हैं, कोई दूसरा मूछ में हाथ लगाओ दी वो तमाशा अपराध बनते ही नहीं, भगवान अपराध मानते ही नहीं। गर्भगत से उत्क्षेपणम गर्भगत से पादयो, 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज माँ के गर्भ में छोटा बच्चा रहता है, वो लात मारता है तो माँ रीस करती है, मैंने बछड़ा चुरा लिया, भगवान ने चुरा लिया, गर्भगत सिपा दे उत्क्षेपणम गर्भगत सिपा दे तो माँ नाराज होती है, मैं तो आपके अंतर्गत एक जीव हुआ शायद कर लिया, क्या हुआ ये बात है, ये बात है। भगवान के उस करे तो सूर्यम सर्वभूतानाम, ये परम सूर्य पांचवा अध्याय बताया, ऐसे भगवान ने विलक्षण बात कही है।